Hello mindenki, aki hallgat minket. Üdvözlöm az internet előtt ülőket. Bocsánat a furcsa hangomért, kicsit meg vagyok fázva. Szóval nem az apostolok cselekedetéből megyünk tovább, hanem a másik részünkön igazából most. Valójában megtérésről lenne szó. Hogy igazából az emberek úgy tartják, hogy van egy megtérés, az elégett, mert van, akik máshogy tartják. Igazából folyamatosan meg kell térni a napjában Jézus Krisztushoz, hogy tényleg őt tudjuk követni. Minden nap, minden órában, minden percben meg kell hallunk azért, hogy tőle életet nyerhessünk. És ez ugye a kicsi halad, mindig egy megtérés, úgymond valami bűnből, vagy valami rossz dologból, vagy valami úgymond fennmaradt dologból, amit az előző életünkből, úgymond a világi életünkből hoztunk. Igazából, hát először is igazából köszönöm mindenkinek azt, hogy egyáltalán itt ülhetett. Főképp Istennek, hogy ő jött, és igazából kiválasztott. De mindenkinek kiválasztott, ő volt az, aki hozzánk szólt, és a szívünkön keresztül, vagy bárhogy máshogy. És igazából tényleg sokszor így elgondolkodok azon, hogy feltétek, hogy ezt tartsam meg ezt az órát, és így elgondolkodtam, hogy miért pont én, miért nem más, hogy miért vagyok én az, aki azt így megteheti, hogy egyáltalán méltó vagyok erre, és igazából abszolút nem vagyok méltó erre, sőt, nincs is hozzá, nem tudom, mi lesz mondjuk a tehetségem, talán igen. Szóval a tehetségem sincsen hozzá, semmi nincsen hozzá, és igazából beírtam azt, hogy hát talán Isten akarja így is, és azt is hiszem, hogy igazából ő az, aki igazából szól hozzám, nem is én. Hát hogyha én mondom, a saját erőmből akkor megette a fele. Érdekes, mert ugye úgy hívjuk Jézus Krisztus, mint a jó pásztor, aki terelgeti a nyáját, és ő az, aki gondoskodik rólunk, ugye. Dávid írta, hogy csendes örökhöz terelget minket. Jól mondtam? Nem vagyok benne biztos, nem tudom szóról szóra. Ja, nem tudtok, hogy nem. Csendes örök. Igen, köszönöm szépen, csendes vizeket terelget minket. Szóval tényleg ő az, aki mindent megad nekünk, ő az, aki ellát minket élelemmel, ruhával. Sokszor azt hiszük, hogy a saját erőnkből tesszük ezt meg, de igazából nem látunk mögé akkor annak a csodának, amit igazából Isten végez. Nem látunk mögé annak a csodának, amit minden nap láthatunk, hogyha kimegyünk. Például nincs két egyforma fa, nincs két egyforma virág, hogyha jól megnézünk. Nincs két egyforma tulipán, pedig azok nagyon egyformák, de mégsem egyformák, hogyha jól megnézzük őket. Nincs két egyforma ember, még az X-ek sem egyformák. Nincs két egyforma gondolat, vagy két egyforma reakció. És ez nagyon csodálatos, hogy igazából ezt mind Isten alkotta, és ő tervezte ezt így meg, és ő az, aki gondoskodik rólunk. Mint ahogy a Rineónak van színe és firma, úgyhogy nekünk is van egy ruhánk, ahogy az igény sírja, hogy mindent megad nekünk is. És nagyon csodálatos, hogy igazából Isten, sokszor azt gondoljuk, hogy hát most biztos, hogy most már nem hal meg. Semmi nincsen, de igazából ő az, aki bátorít minket, aki buzdít minket, aki felvidítnek a szeretnéket, aki igazából mindig velünk van. Még akkor is, hogyha nem úgy érezzük, vagy nem figyelünk rá, csak saját a dolgokra figyelünk. És igazából van a Bibliában ugye két is, hát több történet is van, de főleg ez a kettő, ami ugye megtérésről szól, ugye. Az egyik ugye a tékozló fiú története, a másik pedig az elvetett fiú példája. És igazából ezt szeretném megnézni mind a kettőt, most hát legalábbis valamennyire a kettőből. El is olvasnám a egyiket. Székozófiút a Lukács 15-11-32-t találjuk, a másikat pedig a elveszett jóról a példázat, azt pedig a Lukács 15-1-7-ben találjuk. Fel is olvasnám. A vámszedők és a bűnösök így igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolottak, és azt mondták, hogy bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Erre ezt a példázatot mondta nekik. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszít, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, örömmel felveszi a vállára, és amikor hazaér, összehívja a barátait és a szomszédait, és így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, és megtérő bűnő. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnősöm, mint 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Ugye, ezt, hogyha elolvasod ezt a történetet, ugye nem egy nagy dolog, van egy pásztor, akinek vannak juhai, azt elveszik egyet, utána menni, aztán megtalálja, aztán visszaviszi, aztán minden körül. De igazából, hogyha jól belegondolunk, akkor értjük meg ezt az egészet, hogyha megnézzük azt, hogy igazából milyenek is voltak ott a pásztorok Izrael területén. Nem olyanok voltak mindig ott például a pásztorok nem hajtották maguk előtt a nyájat, hanem ők vezették. Ők mentek elő, és a nyáj utánuk ment. Nem tartottak kutyákat, hogy azok tereljék, hanem ők voltak az, akik elő mentek és követték a pásztorokat, vagy a juhuk a pásztorokat. És az is érdekes, ahogy viselkednek ugye a pásztorok a juhokkal. Például a juhok azok ismerik az ő hangukat, a pásztorok hangját. És például akkoriban az apolba, egy kis házikóba, ugye, ahol a juhok éjszakára ugye el voltak rakva, több pásztornak is volt ugye juhnyája. És hogy valaki szólított őket, akkor felvették a fejüket, és kijöttek az akolból. Mert megismerték a hangukat. És volt egy misszionárius, aki ott járt át ugye Izraelbe, és így gondolt, hogy ő is ezt meg kipróbálja, és így bement, és így mondta, hogy hát ő nagyon jó hangutánzó, hogy most ezt így megfigyeli, hogy ez hogy történik az egész, és próbált egy utánozni a hangját a pásztornak. A juhok, hát nagy része igazából felhajtotta a fejét, hogy felfigyelt rá, de utána vissza is rakta, és ugyanúgy legelészett tovább, de az akkorba elfegyettek, vagy pedig vissza is feküdtek. És akkor gondolta, hogy biztos a ruha miatt van ez, ezért elkérte a pásztor ruháját, és felvette a pásztor ruháját is, és ugyanúgy utánozta a hangját. Ugyanez történt, és a juhok nem jöttek ki az akkorból. Szóval érdekes, hogy a juhok tényleg megismerik a pásztoruk hangját, tudják, hogyha ő hívja őket, akkor kell menni, és megbíznak a pásztorba. És a pásztor igazából mindig figyeli a juhok állapotát. Szóval mondhatni, hogyha ezt mindet összeveszünk, akkor igazából a pásztorok nagyon szeretik ott a juhokat. Tehát nem azért mennek, mert nincsen más munkalehetőség, és hát akkor ez van, akkor oda megyünk, hanem ők szeretettel bánnak a juhokkal. Ők tényleg úgy bánnak a juhokkal, mint hogyha az lenne a mindenük. És igazából az is a mindenük. Igazából, hát így generációkat visszamenve is, ugye mindig állattenyésztő nép volt Izrael fiai. És igazából nagyon jó ez a példázat arra, hogy Isten mennyire szeret minket. Ugye mi is sokszor elveszünk, sőt, elveszettek voltunk minden szót hozzánk az Úr. Nem is ismertük az ő szavát. Vagy hogyha tudtuk is, hogy létezik, nem is figyeltünk oda rá. Majd egyszer tényleg szólt hozzánk valójában. Hát szívünket megérintett, és akkor felismertük az ő hangját. És igen, mondtunk a válaszára. Jó, persze valakik nem, valakik letogadják, hogy ezzel sem érzem őt. És ugye maradnak ugyanott. Ezek ugyanúgy elveszettek, maradnak. De sokszor azt hiszük, hogy ha már egyszer elfogadtuk az utat, akkor mi már nem veszhetünk el. Akkor minden sinem van, semmi nem történhet, minden frankó, és igazából egy kicsit, ha lehet ezt így fogalmazni, akkor nagyképűvé válunk. Nagyképűvé válunk azzal, hogy hát mi keresztények vagyunk, nem történhet semmi, mi nem veszhetünk el, mi ismerjük az urat, tényleg jó. És közben, amikor szól, akkor nem is figyelünk oda rá. És csináljuk a saját kis dolgainkat, a saját kis bűneinket, úgymond visszacsepegtetjük szépen lassan a bűn az életünkbe, és ezt csak azt veszünk észre, hogy ott vagyunk egy olyan helyen, ahol se a pásztorunk nincs, se élelem nincs, se világosság nincs. Ott vagyunk egy sötét helyen, és mindenhol csak a bűn vesz bennünket körül. És nagyon csúnyán el tudunk tévedni is. Nagyon csúnyán hátat tudunk fordítani az Úrnak. Még akkor is, hogyha egyszer már elfogadtuk. Sokszor a keresztények azt mondjuk, hogy hát csak egyszer kell megtérni köszönnel. Pedig ez nem igaz. Naponta meg kell térni ahhoz, hogy tudjuk követni az Urat, és hogy vele tudjunk járni. És itt, ahogy írja, hogy az ige, hogy melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszik, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elvetett után, míg nem megfárad. Igazából a pásztoroknak többféle, úgymond ilyen segédeszközük volt. Az egyik volt ebből a lámpás. Volt náluk mindig lámpás, hogy este úgymond vezesse őket. És amikor esténként megszámolták a juhokat, amikor beterelték egy gyakorhoz, hogyha odaértek és beterelték őket, és megszámolták a juhokat, akkor, és hogyha azt vették észre, hogy nincs, meg az egyik, akkor vagy a más pásztorokat kértek meg, hogy maradjanak ott helyettük, vagy pedig valami béres hívtak, vagy pedig az ott a tulajdonos, hogy valakit felkértek egyből, hogy őrizze a juhaikat, és egyből elmentek, és lámpást gyújtottak ahhoz, hogy lássanak. És érdekes ez a lámpás, mert Dávid mondta, hogy a te igéd lámpás lábamnak és ösvényemnek világosság. Ez mennyire csodálatos, hogy ez mekkora kép, hogy lámpás gyújtat ért, hogy lásson a sötétben. És Isten is olyan, hogy ő számunkra az a lámpás, aki világít a sötétben, hogy ki tudjunk jutni abból a sötétségből, és oda találjunk hozzá a világosságból, hogy odaérjünk hozzá, hogy megtaláljuk őt. És a másik dolog az, hogy a pásztor ilyenkor kiáltozni szokott, hogy hát ha meghallja a bárány az ő kiáltásait. És az érdekes, hogy bennünket is Isten nevünkön szól. Mindegyikünknek tudja a nevét. Mindegyikünknek gondja van arra, hogy tudja a nevét, és hogy ne csak úgy szólja hozzánk, hogy hét ott kék pulcsiba barna haja. Légy, gyere már ide? Nem. Ő mondja, hogy mi a neve. És ő neveden szólít, amikor szól hozzá. És ez csodálatos szerintem, hogy mennyire szeretett minket egy Isten, hogyha tényleg a nevünkön szólít, hogy nem olyan, nem eltaszítva, és nem csak egy ilyen, úgymond, tömeghez fog, hanem minden egy is emberhez. És amikor megtalálja igazából a pásztorjúot, nagy nehezen, itt írja a Lukács 15.5-ben, hogy és ha megtalálta, örömmel felveszi a vállára. Ezt tudni kell, hogy igazából ezek a pásztorok, hogyha megtalálták a lyukat, akkor nem büntették meg, abszolút. Felvették az ölükbe, és az ölükbe vitték az, ahogy pedig a vállukra tették. És igazából egyszer megkérdezték egy pásztortól, hogy miért nem bünteti meg a lyukat. Hát elment, meg kéne tanulni, hogy ne kószáljon el. És mondta a pásztor, minek büntessen meg, hisz már megkapta a saját büntetését. Eltévedt, félt, éhes volt. És ez nagyon csodálatos, hogy igazából Isten se büntet meg minket, hogy tudja, hogy megvolt a nekünk magunk baja, hogy még nem voltunk mellette, még eltávolodtunk tőle. És nem büntet meg, abszolút nem büntet meg minket. Sőt, amikor megtalál minket, akkor igazából maga mellé szólít, és igazából visszarak ugyanarra a helyre, ahova kell. Ugyanúgy, mint a két gyapásztorokról, hogyha megtalálják a bárányt, akkor igazából, hogy hazamennek vele, maguk mellé rakják azon az este a tüvet, betakarják a saját kabátjukkal, és mellette alszanak el. És ott alszik velük együtt a bárány. Majd másnap felkelnek, és megnézik, hogy van-e valamire szükség a báránynak, hogy kell-e valami, hogy történt-e valami baj, vagy ilyesmi, megvizsgálják a bárányt, vagy hogyha nincsen semmire se szükség, akkor visszalakják. Ugyanúgy, mint hogyha mi sem történt volna a többi bárány közé. És ugyanúgy vezetik tovább őket. Mennyire csodálatos az a kép, hogy igazából Isten is ugyanezt teszi velünk, hogy nem az, hogy még leszítna, hanem igazából magához ölel, magához szorít bennünket, és érezteti velünk, hogy mennyire szeret, hogy mennyire örül annak, hogy megvagyunk, hogy visszatértünk hozzá, hogy őt választottuk, hogy tényleg, hogy ő a mi úrunk. És ő ezért igazából örvendezik és újunk. És tényleg bennünket is úgy ellát, hogyha sebeink vannak. Majd ugyanúgy visszarak bennünket. És mi értetlenkedve nézünk sokszor persze rá, hogy de hát uram, hát ezt követtem el, nem, hát ezt követtem el, nem kéne most valami büntetést adni is. Nem, az Úr nagyon kegyelmes. Határtalan kegyelme, ahogy mondja az ige, és csodálatos látni ezt a képet, legalábbis nekem is nagyon jó kép volt, hogy mennyire kegyelmes az Istenünk velünk. Megbántjuk, megaláltuk, mindenféle mocskot mondunk rá, és aztán megbánjuk, visszatérünk az Úrhoz, és én azt mondjuk, hogy jó, semmi baj, gyere, akkor vissza. Csak erre vártam. És igazából nem történik semmi vele, hogy velünk. És igazából, hogy az ige mondja, hogy mi vagyunk Jézus teste. És sokszor, amikor eltávolodunk tőle, akkor nagyon csúnyán hazuggá tesszük, tolvallják, parázsnává, meg mindenféle rosszát, vagy rossz dolognak kitesszük. Igazából mi vagyunk akik képviseljük Jézus Krisztus testét, és azt mondja az ige, hogy ha ezt tesszük, akkor őt magát tesszük azzá. Pedig ő bűntelen, ő soha nem cselekedett semmi rosszat. De igazából persze mondhatok kisebb bűnöket is, mint cinikusság, vagy megvető dolgok, például megvetünk embereket, vagy irítség, vagy képmutatás, vagy csak simán harag, vagy csak egyszerűen lustaság. Ezek is olyan dolgok, amik lehet, hogy kis dolgok, de szép lassan ezek által bekivárog a nagyobb dolog is az életünkben, ami teljesen tönkreteszi a lelkünket, amivel úgymond megszomoríthatjuk a szent lelket, ami bennünk él, ami bennünk mozog. És hiába várjuk a nagy csodákat az Úrtól, amikor úgymond ilyenné tettük saját magát Krisztus, és mi meg várjuk a csodát, hogy hát miért nem történik valami, miért nem gyógyulnak meg emberek tőlem, miért nem fogadnak el az ember, miért nem fogadják emberek el tőlem az evangéliumot, meg sorolhatnám tovább. És közben nem is veszük észre, hogy mennyire gyaláltatossá tettük azt a képet, vagy saját magát Isten azzal cselekedetünkkel, amiket tettünk. És igazából sokszor az egésznek a gyökere, vagy az a legnagyobb problémája, hogy nem töltünk időt Istennel. Elmegyünk gyülekezetbe, hurrá! Elmegyünk akkor vasárnap estére, hurrá! Egy olyan klub, hurrá! Ilyen konferencia, olyan konferencia, még nagyobb hurrá! És akkor igazából elmegyünk mindenféle helyre, igazából máshova sem lehetnénk. És nem azzal törődünk, hogy Jézus Krisztussal mi van, hanem azzal törődünk, hogy itt el voltunk, ezt csináltuk, azt sem, hú, az milyen király volt, meg az is milyen jó volt, meg stb. De igazából nem töltünk úgymond csendességet az Úrral, nem töltünk úgymond nincs egy úgymond intim kapcsolatunk az Úrral. Nem tudjuk azt mondani, hogy igen, Uram, szeretlek. Hanem, ja, persze, Uram, szeretlek, hogy ne szeretnék, még egy kapucsinat, légy szíves, itt a kávéért, és kutnál, kérlek. Szóval, hogy igazából ezzel törődünk a legjobb, hogy mi van velünk, és nem az, hogy mi van vele. Hogy nem gondolunk arra el, hogy mennyire fájhatott Jézusnak az, amikor belevették a kezébe azt a vasszöget. És csak ránézett a vasszögre, és nem szólt egy szót sem. Egy hang nem jött ki a száján, hanem tűrte azért, hogy mi mindannyian új életet kaphassunk általa. És ő megtette ezt mindezértünk. És sokszor félváról veszük ezt az egész dolgot, nem veszük komolyan. Azt hiszük, hogy ja, tök jó kereszténynek lenni, tényleg jó kereszténynek lenni. De nem azért, mert jó buli, hanem azért, mert Jézus Krisztus az, aki adott nekünk életet. Ő az, aki velünk van, aki szeret minket, aki megerősít minket, és aki meghalt értünk minden bűnünkért, még a tiédért is. És múltkor véletlenül csak így felugrottam a YouTube-ra, igazából csak egy linket küldtek át egy, nem tudom, hírszolgó számra, és ott így nézegettem, és volt egy szám, aminek a passionnak a képei is voltak fenn. És itt tényleg egyszerűen nagyon jó volt, hogy megláttam azt a képet. Egyszerűen csodálatos volt azt látni, hogy legalábbis számomra, hogy volt egy pár ilyen képkocka belőle, soha nem láttam még a passiat, még soha. Csak így bele-bele nézegettem. És most így láttam pár képkockát most is csak, hogy van egy pár ilyen rész, amikor Krisztus egyik keze ki van kötve, és közben gyorsorolták a római katonák folyamatosan. És az arcán az a kín. Meg ugyanez, amikor verik bele a szöget a kezébe, és felállítják ugye a keresztet, és ugye rázökken az egész test súlya, úgymond a szegekre. Meg ugye az egész test súlya, ugye lezökken. És így látszik az arcán az a hatalmas nagy fájdalom. És igazából nagyon köszöntöm Istennek, hogy ezt így úgymond pont rá kattintottam erre a számra, mert akkor a képet mutatott arról, hogy mennyi mindent elszenvedett értünk, hogy mennyi minden megadott azért, hogy mi itt ülhessünk, hogy mi létezhessünk, és hogyha meghalunk, a mi bűneink miatt meghalunk, akkor utána fel tudjunk támadni, és örök életünk legyen. Hogy élhessünk mellette, hogy közösségbe lehessünk vele. Hogy őt imádhassuk, mert ő az Istenünk. Ő az, aki teremtett minket, aki formált minket, aki tudja minden gondolatunkat. A jókat is, meg a rosszakat is. És igazából mennyire csodálatos, hogy hogy ő van nekünk, és sokszor nem tartunk közösséget vele. Sokszor nem. Ne ülünk, persze, imádkozunk egy gyorsat, aztán már a felére is alszunk, hogy nem keressük őt. És én szerintem, még hiszem is, hogy nagyon az alapja annak, hogy eltávolodunk tőle. Szóval ez egésznek a lényeg, hogy vele tartunk közösséget. Aztán többé, hogy már eljárunk gyülekezetbe, azt úgy is érezzük, hogy azt úgy is kaptuk tőle, hisz egyedül eltévedünk. Meg hogy elmegyünk utána szolgálni ide-oda, amoda, meg hogy elmegyünk evangelizálni. De igazából tudnunk kell, hogy köztünk és Isten között legyen meg az a harmónia, ami úgymond egészségesé tesz minket. Ami úgymond olyanná tesz minket, ami ő is valójában. Úgymond Krisztusivá tesz minket. És hiszem azt, hogy persze bárki tud használni az Isten, bárki. Mindegy az, hogy megtért vagy nem megtért, hogy keresztény vagy nem keresztény, hogy mélyen hívő vagy csak felszínesen, vagy vallásos vagy nem, vagy bárkit a világon. Minden egyes ember, minden egyes állatot, minden egyes bokrot, füvet, követ, bármit tud használni az Úr, ahhoz, hogy szóljon hozzánk. De hiszem az, hogy ő örömködik bennük, és boldog abban, ha őt keresünk, és hiszem azt, hogy jutalomként még használni is bennünket. És ennek vannak nagy gyümölcsei, nagy később. Ennek vannak úgymond jutalmai a mennyben, ami a legfontosabb számunkra. Hogy ott legyen jutalmunk, ne pedig itt a Földön. Persze itt is lehet, mert attól igazából csak boldogabbak leszünk. De hiszem azt, hogy az sokkal fontosabb, mint ez a földi élet. Sokkal fontosabb, hogy ott hogy fogunk ott állni az Úr előtt. Hogy csak tényleg megégett, vagy az ige is mondja, vagy pedig koronát kapnak a fejünkre és megjutalmazva. Másik történet viszont az, ami a tékozó fiú történetében vettem észre, hogy csak a végében van egy kis rész. Mindenki igazából az elejére figyel, ami persze teljesen természetes, de ott van még egy kisebb történet. Ott megjelenik egy testvér, a tékozó fiúnak a testvére is. Később az igazából nem annyira nézi jó szemmel azt, hogy az apa, az atya visszafogadja a tékozó fiút, aki mindent elhelt. És nem jó szemmel nézi azt, hogy miért neki vágod le a úgymond a bórjút, nekem még egy kecsipát kell ahhoz, hogy mindjárt olvashatjuk. És sokszor van az, hogy minden rendben van, nem? Hogy tényleg teljesen jó, reggel, korán, vagy este, vagy nem tudom, vagy napközben csendes időt tartunk az Úrral, keressük az Úrral, tényleg mindent rendben csinálunk. Szenvedünk is az Úrra, mert nem minden úgy megy, ahogy kell, de kibírjuk, mert az Úrra figyelünk minden, és igazából megy az életünk az Úrra, stb. De viszont van valaki egy gyülekezetből, aki elhagyta az Urat, meg ide ment, oda ment, jó, drogozott, nőkkel jártak, stb. Most itt sorolhatnak minden világi bűn, és majd utána egyszer csak így visszakerül. Visszakerül Istenhez, visszatalál Istenhez, megtér Istenhez. És nekünk meg így bennünk van az a kis furdalás, hogy de miért kell őt ünnepelni, vagy miért őt kell ünnepelni? Itt vagyok én. Itt vagyok én. Én mindent megteszek minden nap. Meghalok naponta, érted Uram? Miért? Engem miért nem engem ünnepel? Miért nem engem ünnepelnek minden nap? Miért őt kell ünnepelni? És igazából sokszor bennünk van ez az irigység. És ez nagyon nem jó dolog, hogy felmerül bennünk ez az irigykedés a másik emberre. Hogy miért pont őt ünnepeljük? De igazából, hogyha megértsük az atyát, aki ebben a történetben szerepel, aki valójában úgymond Isten, idézőjelben, aki visszafogadja, ugye megkérő bűnös, az, akkor rájövünk arra, hogy ő ugyanúgy szeret bennünket, mint azt a megkérő bűnös. Csak tudja, hogy velünk rendben van minden. De sokkal jobban örül annak, ha visszatérhet a megkérő bűnös hozzá. És nekünk vele együtt kéne ünnepelni, nem pedig irigykedni kéne rá. És elolvasom Lukács 15:22-24. Apja pedig azt mondta, nem mint ugye meg a tékozó fiúnak, a szolgálóinak. Ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. És ez mennyire csodálatos, hogy a legszebb ruhát adja ránk, ha visszatérünk Istenhez. Mennyire csodálatos kép, hogy az újjára húzza a gyűrűt. Igazából a gyűrű abban az időben azt jelképezte, hogy minden nagyobb családnak megvolt a saját gyűrűje. A gyűrű általában pecsétgyűrű volt, és azzal pecsételtek le dolgokat. És igazából aki azt a gyűrűt hordozta, az úgymond ahhoz a családhoz tartozott. Annak a családnak úgymond a tagja volt. Úgymond el volt pecsételve ahhoz a családhoz. És nagyon csodálatos, hogy Jézus Krisztus ugyanígy az újunkra fogja húzni újra a gyűrűt, hogy én hozzám tartozol. Ahogy írja valahol az ige, hogy elpecsétel minket. És saját magának teszi ezt, mert mi hozzátartozunk. Ahogy máshol is említi az ige, hogy mi vagyunk az ő mennyasszonyai. Az egyház az ő mennyasszonyai, és mennyire csodálatos dolog, hogyha megvalljuk az ő nevét, és megbánjuk a bűneinket, akkor igazából ő nem törődik a múlttal. Abszolút nem foglalkozik a múlttal, nem érdekli, hogy mit tettünk. Őt az érdekli, amit most tettünk érte és mellette, és ő magáénak fog fogadni minket, magáénak mond minket. Ez mennyire csodálatos kép, hogy persze sokszor ezt ki is használjuk, hogy hát akkor tehetek bármit. Majd megvallom neki, meg megbánom aztán, stb. De igazából ezzel úgymond kihasználjuk a kegyelmet. És itt kihasználjuk azt, hogy az Úr szeretetét, ami hatalmas. Persze hiszem azt, hogy az Úr még ennek ellenére is meg tud bocsátani, mert az ő kegyelme határtalan, és emberi észre fel se lehet fogni, hogy mekkora. De nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy hova tart az életünk. Hogy mennyire vagyunk az Úr mellett, vagy mennyire nem. Igazából most ez egy jó időszak arra, hogy az ember általában a házában ilyenkor romtalanul be szokott tartani. Kirakozgatja a régi kartatokat, kirakozgatja azokat a fölösleges tárgyakat, amiket már nem használ, amit elhasznál, vagy ami már így nem fog számára fontos lenni. És ez jó kép arra, hogy mi is a lelkünket így átvizsgáljuk. Hogy megvizsgáljuk saját magunkat. Hogy megnézzük azt, hogy miben tudtunk előrelépni azóta, mióta az Úrral járunk, és miben vagyunk hátrányban. Hogy mi az, ami visszafog minket, és mi az, ami előre visz minket. És hogy kiszórjuk, kirakjuk magunkból azokat a dolgokat, amiket úgymond feleslegesnek, szemétnek találunk. és hogy elvigyék azt úgymond a kukások. És persze érdekes, hogy a leghatalmasabb Isten Jézus Krisztus, kinek hat értünk, ő megteszi ezt is. Ő megteszi azt is, hogy elvigyék a temetőket. Milyen érdekes, nem? Hogy igazából a kukásban az nem egy nagy, úgymond, privilégium, nem egy hatalmas nagy meló. Szerintem senki nem akar közülünk nagyon kukás lenni. De Jézus Krisztus még ezt is magára vállalja, hogy már régeség meghalt, meg mindent megtett azért, hogy mi élhessünk. És most még azt is megteszi, hogyha megvalljuk a bűneinket, és így úgymond kidobjuk a személy dolgainkat, akkor ő jön és eltakarítja. És eltünteti. És nem veszteti. És mennyire csodálatos ez az alázat, ami ő benne van. Mi irántunk, pedig ő az Isten. Nekünk kéne jobban alázatosabbak lenni ő érte, vagy ő előtte. És ő jön alázatosan, és ő megteszi. Olvasom a Lukács 15-25-től egészen a 32-ig. Nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közel lett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott bőrét, mert hogy egészségben visszakapta. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni az apja, azért kiment, és kérdezte őt. Ő pedig felelve azt mondta apjának, íme mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsolat soha meg nem fettem, és nekem sosem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki parázsláskal emésztette föl a vagyonodat, levágottad neki a hízad borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámad, elveszett és megtaláltatott. Amint előbb is említettem, igazából sokszor ilyen cinikusak vagyunk, hogy minden megteszünk azért, hogy minden jó legyen, meg te érted tesszük, uram, és akkor mégis őt jutalmazod, meg mégis őt rakod feljebb, mégis őt emeled ki a tömegből. Meg hogy most miért kellett érte ülni? De Isten nem ilyen. Isten egyformán szeret bennünket. Isten mindegyikünk felé igazából hatáltalan szeretetet, szerelmet érez. De mi sokszor úgymond keményakok vagyunk, és hogyha egy ilyen történik velünk, akkor mindig is aki, hogy nem akart bemenni, és nem dúzzogott ki, hogy hát ő aztán mennyi, az hát lehetettem. És érdekes ebben a történetben az, hogy az apja kimegy hozzá. Hogy az apa az oda megy hozzá is. Hogy látja az ő baját is, látja az ő gondját is. És az apa nem vonakodik, hogy hát, hogyha nem, akkor ne gyere be. Hanem kimegy hozzá is. Oda megy hozzá alázattal, és kéleli őt, hogy gyere be. Hogy gyertek vissza, és mulass velünk, hogy gyere vissza hozzám, hogy ne fordulj most, mindent jól csináltál. Nem kell most neked irítségbe és duzzogás úgymond elfordulnod tőlem. Ugye most nem hátba döfterek téged, csak vele történt valami, és őt is megjutalmaztam, és hogy gyere vissza hozzám, gyere te is be, te is vigadj velem együtt, te is szeresd őt. És hisz, mivel mi mindannyian megtértünk, ezért Jézus Krisztusban testvérek vagyunk, ezért szeretnünk el egymást, és Jézus mondta ezt a parancsolatot. Ő nem mondta, hogy hát majd szeressétek egymást, hanem nem azt mondta, hogy kérlek, hogy szeressétek egymást, nem ő azt mondta, hogy parancsolom, hogy szeressétek egymást. És ez érdekes, hogy ő ezt úgy mondta, hogy szóval ezt ő parancsba adta. Hogy nekünk igazából, még hogyha nehézség is, hogyha küzdünk ezzel, akkor is szeretnünk kell egymást. Testvérek vagyunk Krisztusban. És szeretnünk kell azokat is, akik az ellenségeink, és erre is felszólított minket Jézus Krisztus. És sokan rosszul látják ezt a szeretet dolgot. Ugye a világ azt mondja, hogy a szeretet egy, hát az egy érzés, meg hormonok, meg mindenféle nagyságot beszélünk, de igazából nem. Mert a szeretet az főképp egy döntés. Persze érzelmek is kellenek hozzá, meg érzések is kellenek hozzá, de főképp egy döntés. El kell döntenünk azt, hogy valakit szeretünk. Döntenünk kell arról, hogy valakit szeressük. És az Úr az segít benne. Nekem volt egy ilyen problémám igazából, hogy volt valaki, akit nem tudtam szeretni. Annyira nem tudtam szeretni, hogy majdnem szó szerint hány emberem volt tőle. Nagyon utáltam. Tényleg. Ha már megszületett, már utáltam. Na, iszonyatosan. De tudtam, hogy ez az egész, ez nem jó. Mert így nagyon rosszul éreztem attól tőle magamat, hogy nem szeretem őt. És igazából elkezdtem azért imádkozni, hogy jobban mondva igazából csak imádkozgatni, hogy ez megváltozzon, hogy az Úr segítsen abban, hogy ez megváltozzon bennem, hogy tudjam őt szeretni tényleg, hogy tényleg Uram, hogy azt mondtam már a végén, tényleg Uram, hogyha az egészség egy döntés, akkor legyen úgy, akkor én eldöntöm, hogy szeretni akarom, aztán hadd tudjam szeretni, és adj hozzá úgymond érzést, adj hozzá érzelmet, hogy tényleg tudjam szeretni. És nagyon érdekes volt, hogy volt olyan időszak, amikor például megbetegedett. És az volt bennem, hogy ha-ha, megbetegedtél, de jó, hogy megbetegedtél, majdnem, hogy örülnöm kéne, és így tudtam, hogy ez nagyon nem jó. És így inkább imádkoztam össze, inkább azért imádkoztam, hogy ő meggyógyuljon, hogy megjavuljon az állapota. És majd egy idő eltelt, nem találkoztam egy jó ideig vele, majd később találkoztam vele, és amikor megláttam, csak így megpillantottam, és egy hatalmas szeretet érzés tört fel belőlem, és így egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne öleljen meg, és megkérdezem, hogy hol vagy, és mit csinálsz, és most mi van veled, és stb. És így utána így meglepődtem magamon, hogy ez hogy történhetett, és hogy ez miért így volt. És nagyon jó érzés volt az, hogy az Úr megtette. Hogy megadta azt, hogy tudjam őt szeretni, hogy meglegyen az érzés is. De főképp ez egy döntés. És hogyha nem döntjük el, hogy őt szeretjük, vagy nem szeretjük, vagy csak azokat szeretjük, akiket tudunk szeretni, és akiket nem tudunk szeretni, azokat nem szeretjük, akkor igazából nem vagyunk úgymond jó keresztények, nem vagyunk úgymond jó tanítványok, nem vagyunk úgymond jó tanítványai Jézus Krisztusnak, hisz ő erre szólt fel minket. És nagyon fontos az, hogy szeressük egy világ, erről is verje meg minket. Hogy egymást szeretjük. Hogy nem a pénzt szeretjük, nem a karriereket szeretjük, nem a nem tudom mit szeretjük, hanem egymást szeretjük. És főképp Jézus Krisztus. Főképp Isten magát. És szerintem ez hatalmas nagy fontosságokból, és hatalmas nagy erővel bír, hogy legyen bennünk szeretet. Még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk ezt megtenni. Még akkor is, hogyha kilódunk el ebbe. Hogy felmondja, meg kell, hogy öldökölnünk a testünket. Hogy sikerüljenek ezek a dolgok. És szerintem ebben a világban nagyon fontos az, hogy tudjunk szeretni embereket is. Szalapság már úgy átlépnek hajléktalanokon, hogy észre se veszik. Úgy elmennek haldoklók mellett, hogy észre se veszik. Sőt, inkább felöltöztetik a kutyájukat, mintha inkább azt a pénzt adnák egy rátarulónak. És elég rossz felé megy ez a világ, és hiszem azt, hogy a keresztények, ha tényleg igazából szeretik úgymond egymást, és megtartják ezt a Krisztusi parancsolatot, akkor ő sem azt, hogy világítanak a sötétbe, akkor olyanok lehetnek, mint úgymond a pásztornak a lámpásába a világba. És rájön a világ arra, hogy elcsodálkozik a világ igazából azon, hogy kik ezek az emberek, hogy miért van ez bennük. És hiszem azt, hogy ezt az Úr tudja használni, és hiszem azt, hogy ez a legnagyobb bizonyság. Még meg se kell szólalnunk, inkább más kérdezi meg, hogy te miért? Te miért vagy ilyen? És csak hálát tudunk adni az Úrnak, hogyha megkérdezik tőlünk. Igazából ezt szerettem volna itt megosztani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és az internet előtt ülőknek is. Imádom az áldozatot. Uram, köszönöm azt, hogy segítesz nekünk a szeretetben. Köszönöm azt, hogy te adsz nekünk szeretetet, és köszönöm azt, ha mi döntünk, akkor te adsz érzelmeket is. És köszönöm azt, hogy te újjogsz és vigadsz, és az egész mennyei sereg újjog és vigad, és örül annak, hogyha mi visszatérünk hozzád, ha mi megtérünk a hétköznapjainkba, és felét fordulunk. Köszönöm azt, Uram, hogy kapcsolatban lehetünk veled, hogy egy intim kapcsolatot tudunk kialakítani veled, és hogy hozzád beszélhetünk, és te válaszolsz nekünk. És köszönöm, Uram, hogy te kommunikálsz velünk, és nem a csendisterem, hanem te szólsz hozzánk, és vezetsz minket. És köszönöm szeretnélek, hogy te megerősített bennünket a mindennapjainkban, és főképp a hitünkben is. Köszönöm szeretnélek, hogy te bátorítasz bennünket, és hogy te végig kísérsz minket a halálig. Te lehetne Jézus Krisztus. Amen.